إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجد السوات في توفيق برمب عز وجل يسنو درس توحيد بني أمل يسنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سنو بندبي ويسوون برمتي ربي ميغدون وني تربية بيغا خمني موي التربية الكاملة بيغا خمني سنو بروم دفكوي تربية مبندي فمي معنام بند بملين دي بند دندل بملين دي دندل doxal bi muy doxal seen mbir orienté bim len di orienté ci ya nga xamni mo len di jeriñ. Lolu nak ma nga ñewoon gannaaw laaj ba nga xamni moy man rabbuka kan moy sa borom ci tontu ba ci la waxon ne sama borom moy ki nga xamni moma yar yar ku mat manam moy ki ma bind dima wërsegal dima orienté dima gindi dima dundal dima defali xewal may mag di évoluer di dem may mag di évoluer di dem waxuma nak évolution bi gaay yoy di wax nga xamni gatché len ci top waaw gatché len ci top ñu reuy xam nga yéfer day reuy Allahul musta'an théorie de l'évolution gatché gënu ko reuy Allahul musta'an gatché gënu ko reuy wa go waxuma évolution bop évolution doomu adama waaw mais pas sen façon évolution yoy ñom Allahul musta'an aha bu ko defé kon borom téré bi mu né far rabbu jalla wa ala huwa allazi yurabbi jami'a ibadihi bi ni'amihi ويغذيهم برزقه يخلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا في بطون أمهاتهم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ويوصل إليهم الرزق حتى في بطون أمهاتهم ولذلك ينمو جسم الجنين في بطن أمه ويكبر لأنه يصل إليه الرزق من الله ويصل إليه الغضاء ونكون برام بتبارك وتعالى موي كيغا خامتيني ني موم موي يار اي جامم يار بو ماتسك تي خيوالم موي كي لين دي دوندال تي ورسغم موم موي كيغا خامتيني ني مولين بيند gannaaw ba nga xamanteni ni nekkuñu won dara ngok suñu borom ne xana dikkalut doomu adama gis nga amna ben periode bo xamanteni ni nekkul won dara lam yakun shay'an mazkura mu ne kon moy ki nga xamni mo len bind ci seen biir yaayi mbind gannaaw mbind ci ñetti lendam moy ki nga xamanteni ni moy agge ci ñoom wërsegam ba sax biñu nekké ci seen biir yaay bu ko défé moy ki leen di wërsegal di leen agge xéewalam di leen dundal ba ci seen biir yaay mais lolu motax nga gis fœtus bi moy nit ki bu nekké ci biiru yaayam muy mag di développé wu di évoluer Mongo baat boobu moom saa yu ma ko waxee rek sama xel dem ci théorie de l' évolution quoi. Nga théorie Darwin xaw ma ñoom Darwin xaw ma ah mais lan moo tax mais effectivement gis nga nit bu weddee yàlla rek noonu boppam la dafay nekk noonu nite nit bu weddee yàlla day nekk noonu nite maa ngoog ala kulli xaal sunu borom ni mu wone évolution doomu aadama rot na ci alquran maa ngoog sunu borom ne yaa ayuha nnaas in kuntum fi raybin min al ba'th fa inna khalaqnaakum min turaab summa min nutfa min turaab summa min nutfa mais fii gola jaaru fi australo pipetek orientalo pipetek ay l'homme de néandertal ak yooyu yëpp lenn jaaru fi lenn romb fi waaw lenn romb fi waaw waxuma laa nag ñuy wax waxi golo nag ma nga gis nga xam nga loolu nag mooy shubahat parce que léegoolee nga xool golo ndeysaan ni golo di defee da nga naan pourtant golo daa nuróog nit de allahul mustaan loolu nag mooy shubahat boo deful ndànk rek nga ne ah pourtant gars yi li ñuy wax moom war nañ koo mën a xoolaat de gis nga te pourtant mi ngi nii ci alquran in kuntum fi raybin min al ba'th fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfa lii dafa leer de su ngeen nekkee di dengi ci dekki ñoo leen bind ci suuf loolu cosaanu mbindi ga seen maam gannaaw ga nag min nutfa ci toq man yu lii dafa leer de mais gis nga gars yi daal mustaan njabootu iblis ay njabootu iblis maanaam xam nga wolof day wax wax ju am solo mu ne saay waxul dëgg waaye yàq nam xel gis nga c'est pseudo scientifique là ñoom loolu la ñuy def saay waxul dëgg waaye yàq nam xel gis nga dañuy indi ay théories yoo xamante ni nii ñoom xam nañ ni du dëgg mais dinañ ko indi wasaare ko defal ko publicité bu ko defee loolu day nekk sikki sàkk ci borom xol yu woyof yi nga gis jullit bu naan bon parce que lan parce que daa jàng lan je lis et j'écris loolu la jàng moom pour moom moo gën a xam boroomam mi ko bind min turaab summa min nutfa parce que daa jàng je lis et j'écris wallahi bés boo deewee bañ yew la ba nga ne ngodd ba tàbbal la biir bàmmeel di nga xam bu boobaa hal sa yanfau ka je lis et j'écris waaw hal sa yanfau ka je lis et j'écris in kuntum fi raybin min al ba'thi fa inna khalaqnakum min turab ñoo leen bind ci suuf inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun mune misalu isa fa borom bi tabaraka wa taala comme adama amul papa amul yaay sunu borom da koo bind ci suuf ne ko nekkal mu nekk ci suuf mooy cosaan gi maam adam gis nga gannaaw si nag gannaaw adama nag njaboot gay ñëw gis nga ko aha ñooñu nag min nutfa summa min nutfa ci toq man yu gis nga scientifique yooyu ñoom ñi ngi am ay soxna di am njaboot ba pare ànd ak loolu ñu wëlbatiku di ñu gëmloo théorie de l' évolution laawul mustaan yow en tant que julit nga ne da ngaa génnee sorbonne képp wala da ngaa génnee yel tax ngay gëm loolu di ko défendre di ko développer di ko sol nag ci bopp doomu julit ñi sa tus al an hada yowma alqiyama yowma alqiyama dinañ la ko laaj de sa tus al an hada yow loolu ngay sol ci bopp doomu julit ñi muy pas-pas bu yàqu sa tus al anhu yowma alqiyama nga xam ni dafa wuuteeg alquran wuuteeg sunna wuuteeg xel wuuteeg nite sa tus al anhu yowma alqiyama dinañ la ko laaj yowma alqiyamati wallahu almustaan mu ne kon loolu moo tax fœtus bi ci biiru yaayam muy évoluer ndax lan ndax wërseuk way bawo ci sunu borom moy ag ca mom limuy dundé mi ngi ag ca mom wa fofu fœtus bobu ban boom lañ ko takal pour ar ko pour sam ko ban lam ha ban ndomba ban petaw ban kharfa khufa lañ ko takal pour mu ar ko sam ko hmm cey kiko bind rek akoy ar kiko fay sam moy kiko fay wërsegal ki agge wërsegam ak samam ci mom koku moy Allah subhanahu wa ta'ala dañ len delo xel ci yalla dañ len delo sunu bop ci yalla nañ len wër sunu xol ci yalla nañ len yaakar yalla yaakar gu mat nañ len wakirlu ci yalla wakirlu gu mat seuk nañ len sukkasndiku ci yalla sukkasndiku gu mat seuk mango wallahu almusta'an bokki dañuy tek fofu sun baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.